Witam wszystkich w nowym roku w audycji For Friends For Fun, czyli Hardcore Tattoo Records prezentuje, która dzisiaj w całości poświęcona będzie legendarnej kapeli 1125 ze Złotowa. 25 lat na scenie, 7 nagranych płyt i 2 splity, setki koncertów w kraju i za granicą. 2 lata temu jedenastki powróciły z rewelacyjną płytą Niepewności Czas, która jak dla mnie dorównuje wydawnictwu Płonie Mi Serce. I tak naprawdę warto było czekać aż 10 lat na tę kolejną płytę. Dzisiejszy odsłuch zaczynamy kawałkiem, którym zakończyłam ostatnią moją audycję w 2019 roku. To ostatni numer właśnie z płyty Niepewności Czas, więc puszczamy jeszcze raz kawałek z losem zaciśniętym w dłoni. Czas słychać stare oldschoolowe jedenastki z pierwszych płyt. Tak naprawdę przynajmniej dla mnie historyczne są 3 stare płyty zespołu. Pierwsza bez tytułu z 98. Oczywiście Płonie Mi Serce z 99. I Nieugięci z 2002 roku. Potem kapela poszła bardziej w metalowe granie, jak choćby Next War czy For When Tomorrow Comes. Do tego wróbel zaczął śpiewać po angielsku, gdzie ja osobiście preferuję jednak w hardkorze język polski. Po For When Tomorrow Comes przyszedł długi czas uśpienia, jeśli chodzi o nagrywanie nowego materiału. Chłopaki tłumaczą ten przestój m.in. tym, że pojawiły się rodziny, obowiązki i nie dało się już robić tylu prób co kiedyś. W okolicach 2013-2014 napisali podobno nawet kilka numerów, ale wszystkie trafiły do kosza, bo zespół uznał, że to nie ten kierunek rozwoju. Zamierzeniem 1125 było wreszcie stworzenie płyty zbliżonej klimatem do Płonie Mi Serce. I moim zdaniem udało im się to znakomicie. Niepewności Czas, jak dla mnie, to płyta mistrzowska ze świetnymi, przemyślanymi tekstami. Znów po polsku, czyli to, co lubię najbardziej. Promocję płyty zespół zaczął kawałkiem Nieustanna Obława, który mówi o bezmyślnej konsumpcji, o trendzie kupowania zupełnie niepotrzebnych nam rzeczy, które potem szybko lądują na śmietniku. Eksperci sprzedaży potrafią nam wcisnąć praktycznie wszystko, a my często wpadamy w tę pułapkę. Dlatego tak ważne jest świadome robienie zakupów. Przemyślenie, czy nowy telefon jest tak naprawdę rzeczywiście nam potrzebny, czy kupujemy go, bo to piękny gadżet, wszyscy tak mają i ja też chcę. Zatrzymajmy się czasem na chwilę, pomyślmy i nie dajmy sobą manipulować. Nieustanna obława. Nieustanna obława, a teraz trzy kolejne, a zakuty w kajdany świat, niewidzialne piętno i granice głupoty. Wszystko co pamiętam. przenosi czas. Pośród przemocy i chaosu, sami wśród okupionych mas. Zakuty w spajdany świat, upala płucie ziarem ludzkich wad. Zakuty w spajdany świat, gnie pod naciskiem naszych wad. Do ostatnich pełnych łyków, ostatnich czasów w rodu. teraz mój ulubiony kawałek z ostatniej płyty Jedenastek, Bez końca, mówiący o polityce i politykach, o tym, że nieważne jaka partia rządzi, każdy ma nas gdzieś i myśli tylko o sobie. To też kawałek o wyborcach. Czasem łapiemy się na wyborcze slogany, obietnice, uważamy, że nasz głos się liczy. Niestety tak naprawdę jesteśmy tylko trybikiem w maszynie potrzebnym do oddania głosu, który jest niezbędny do wygranej. Bez końca. Jesteśmy przy stosunku chłopaków z zespołu 1125 do polityki. Od razu nasuwa się jeden z ich sztandarowych kawałków z drugiej płyty Płonie mi serce. Hardcore przeciwko politykom. Tak dla przypomnienia. Do płyty Płonie mi serce zaraz wrócimy. Tymczasem kończymy przesłuchiwanie płyty Niepewności Czas. Teraz cztery ostatnie kawałki. Kropla prawdy z podniesioną głową, jedno bicie serc oraz Tylko chwila. Zastanawiałam się ostatnio, kiedy po raz pierwszy widziałam zespół 1125 na scenie. Niestety chyba nie potrafię sobie tego przypomnieć. Pamiętam natomiast, kiedy po raz pierwszy odwiedziłam Złotów. To było podczas drugiej edycji Open Air Fest w 2008 roku, gdzie wystąpiły m.in. takie kapele jak Dead Before Dishonor, Make It Count, Dead Man's Chest czy Hard Work. To była świetna impreza w Amfiteatrze Leśnym. Zresztą wszystkie edycje tej imprezy były bardzo fajne. Szkoda, że było ich tylko 5. Pierwsza odbyła się w 2007, podczas której zagrało właśnie 1125. A zresztą warto tu wspomnieć, że organizatorem imprezy jest Szymon, gitarzysta jedenastek. Pamiętam, że właśnie w 2008 roku robiłam z Szymonem wywiad podczas tego festu. W ubiegłym roku, po 11 latach, miałam okazję wrócić do Złotowa na koncert z okazji 20-lecia wydania płyty Płonie mi serce. To była impreza szczególna. Po pierwsze organizowana na własnym podwórku jedenastek, a po drugie jubileusz, tym dla mnie ważniejszy, że płyta Płonie mi serce zajmuje w moim życiu wyjątkowe miejsce. Zresztą myślę, że nie tylko w moim. Płonie mi serce to ikona polskiego hardkora. To od tej płyty, obok płyty Schizmy pod naciskiem, zaczęłam słuchać polskiego hardkora. Sentyment więc do zespołu mam ogromny. Bardzo ważnym akcentem tego koncertu z okazji 20-lecia Płonie mi serce było to, że wziął w nim udział Misiu, założyciel zespołu, który niestety w 2005 roku odszedł z kapeli i wyemigrował z kraju. Fajnie było po latach zobaczyć na scenie oryginalny skład jedenastek i go znów posłuchać. No i wreszcie osobiście poznać Misia i miło sobie z nim pogawędzić. Także tutaj pozdrowienia, Misiu. Mam nadzieję, że mnie słuchasz. A wracając do płyty Płonie mi serce, to ona sprawiła, że jedenastki z lokalnego zespołu stały się kapelą ogólnopolską. Jest na tej płycie tak dużo świetnych kawałków, że tak naprawdę ciężko wskazać te najlepsze. Choć jak dla mnie bezapelacyjnie numerem jeden jest Ja i Ty. Zostawiamy obór takim samym, skurwielą patrzymy. Płynie mi serce, została nagrana w szwedzkim punkowym studiu Soundlab, gdzie pracował wtedy Polak Mieszko Talarczyk. Jedenastki dowiedziały się o tym od zespołu Within Reach ze Szwecji, który grał w Złotowie. Nie było wtedy maili, więc skombinowali telefon, zadzwonili, dogadali szczegóły i poszło. Stąd też świetne brzmienie płyty. Teraz kawałek tytułowy oraz numer OI, który znajduje się wśród moich faworytów z tejże płyty. A posłuchajmy. We'll be right back. Obok kultowego wydawnictwa Płonie mi serce, a bardzo lubię też płytę Nieugięci, a nadal mam ją zresztą na kasecie. Na początek kawałek tytułowy. Warto wspomnieć, że płyta Nieugięci również została nagrana w Szwecji, także chłopaki weszli ze studiem Soundlab w dłuższą kooperację. Teraz posłuchajmy dwóch kolejnych numerów z tej samej płyty, Gangsta Hardcore i Rewolucja. Tekst, szczególnie w tym ostatnim kawałku, jest cały czas tak samo aktualny. Nie dojdę kibie, daję na pomoc, tu darzę opłatę. Przegląd numerów zespołu 1125 nie można oczywiście pominąć pierwszej płyty. Tu odrobina historii, w której ogromną rolę odegrał wspomniany już wcześniej Piotr Michaś, znany jako Misiu. To on w 96 roku, wcześniej związany z zespołem Reżim, założył nowy zespół z o kilkanaście lat młodszymi od siebie chłopakami. Od razu zobaczył w nich potencjał. Był dla nich nauczycielem, przewodnikiem, czasem musiał ich też dyscyplinować. Na szczęście z powodzeniem. I dzięki jedenastkom Złotów stał się tak naprawdę stolicą polskiego hardcora i pozostaje nią do dziś. Co ciekawe, niewiele zespołów przez ponad 20 lat istnienia może się pochwalić tak minimalnymi zmianami w składzie. Poza Adamem, reszta chłopaków grających obecnie to przecież tak naprawdę oryginalny skład zespołu. Co prawda Dawida na kilku płytach nie było, ale na szczęście powrócił. Także ogromny szacunek dla chłopaków za te wszystkie lata. A teraz numer Policja z pierwszej płyty. Thank you. się silni. Policja, policja, jest na wszystko, co to ma pogodę gry. Mata, broją, upasa, zaczepiają. Ludzi o innym sektorze. Ludzi, którzy dobrze dają mi pogodę. Koncertów 1125. Zaliczyłam ich już tak dużo, że ciężko mi zliczyć dokładnie ile, ale wiadomo, że koncertów nigdy dość. Tym bardziej się cieszę, że nawet we wrześniu 2020 roku, a między jedną a drugą falą pandemii, udało mi się dojechać na koncert jedenastek do Opola. Sporo osób wątpiło w to, czy impreza się odbędzie. Udało się. Ten, kto nie był, niech teraz żałuje. W grudniu z kolei miałam być w Złotowie ponownie, a niestety no, ten koncert już został z powodu pandemii odwołany, a więc teraz pozostaje nam czekać, aż wróci sezon koncertowy i będzie się znów można pobawić pod sceną przy hitach jedenastek. A na koniec przeglądu numerów zespołu jeszcze jeden kawałek z pierwszej płyty, Lojalność, to zresztą mój faworyt z tego wydawnictwa. Zespół 1125 ze Złotowa. Polecam wszystkim ich muzykę, a ich płyty oczywiście dostępne są u nas w Hardcore Tattoo w Krakowie, także jak coś zapraszam. Ostatnio jeden z moich najwierniejszych słuchaczy zapytał mnie, czy mogę zrobić audycję na życzenie. Miałoby to polegać na tym, że słuchacz wybiera zespół, a ja o tym zespole opowiadam i puszczam go na antenie. Pomysł mi się w sumie bardzo spodobał, bo to nie tylko fajna interakcja ze słuchaczem, ale też wyzwanie dla mnie. Jeśli na przykład kapeli nie znam, lub mało ją znam, będę musiała na jej temat się czegoś dowiedzieć, dokształcić się, poszperać. Także chyba przyjmuję to wyzwanie. I prawdopodobnie w następnej audycji przynajmniej jej część będzie poświęcona wybranej przez słuchacza kapeli. Zobaczymy, czy wspólna zabawa wypali. W dzisiejszej audycji to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i oczywiście zapraszam za tydzień.